διότι εκεί που είναι ο θησαυρός σας, είναι και η καρδιά σας. Σήμερα, μία μέρα πριν ξεκινήσει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η μεγάλη αυτή περίοδος των 47 ημερών της νηστείας, έρχεται το Ευαγγέλιο να μας υπενθυμίσει, μάλλον η ημέρα, η γιορτή σημερινή, να μας υπενθυμίσει την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο. Και γιατί βγήκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο? Διότι ένα πράγμα είπε ο Θεός: βλέπετε ότι υπάρχει μέσα στον Παράδεισο, απ' όλα μπορείτε να φάτε, ένα μόνο πράγμα δεν μπορείτε να φάτε. Και βέβαια οι πρωτόπλαστοι πήγαν και το έφαγαν. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Η εβδομάδα που περάσαμε τι ήταν? Η εβδομάδα της Κυρινής, της Τυροφάγου. Τι έπρεπε να κάνουμε όλοι μας αυτή την εβδομάδα? Απ' όλα μπορούσαμε να φάμε. Αυτό μας λέει η Εκκλησία. Ένα μόνο δεν μπορούσαμε να φάμε. Κρέας. Τι κάναμε εμείς? Πήγαμε και φάγαμε κρέας. Τι σημαίνει Παράδεισος και κόλαση άραγε? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Όχι, το ίδιο είναι. Θα σας εξηγήσω όμως ποια είναι η μεγάλη τους διαφορά. Θυμάστε όταν ο Αδάμ παρέβηκε την εντολή, δεν εξευλήθη από τον Παράδεισο διότι κάποιος τον πέταξε έξω. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Ο Θεός μέσα στον Παράδεισο ήταν παρόν αισθητά στους ανθρώπους. Γι' αυτό και συζητούσε μαζί τους. Και κάποια στιγμή λέει το Ευαγγέλιο μας, το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο Θεός κάποια στιγμή άρχισε να αναζητεί τον Αδάμ και του φωνάζει: «Αδάμ, πού είσαι?» Και ο Αδάμ κρύφτηκε. Αφού είχε κάνει βέβαια το παράπτωμα, γιατί δεν ήθελε να είναι κοντά στον Θεό. Αυτό είναι η κόλαση. Ότι ακόμα και στον Παράδεισο να βρισκόμαστε που είναι παρόν ο Θεός, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί Του. Θέλουμε να αποκόψουμε την επαφή μας μαζί Του. Θέλουμε να αποκόψουμε την επικοινωνία μας μαζί Του. Και αυτόματα από μόνοι μας βγαίνουμε εκτός Παραδείσου, δηλαδή βγαίνουμε εκτός παρουσίας του Θεού. Θα θυμίσει και κάτι άλλο αυτό? Η παραβολή του Ασώτου με τον αδερφό. Τι έκανε ο αδερφός όταν είδε τον Άσωτο, τον αδερφό του, να έρχεται στο σπίτι? Βγήκε έξω από το σπίτι και δεν έμπαινε μέσα, γιατί είχε παρεξηγηθεί με τον πατέρα του. Εκείνη τη στιγμή το σπίτι για τον αδερφό τι ήταν? Το ίδιο, άλλαξε το σπίτι, ας πούμε άλλαξε ο χώρος? Όχι. Εκείνη τη στιγμή αυτό το σπίτι έγινε η κόλαση. Γιατί έγινε η κόλαση? Γιατί δεν ήθελε να είχε καμία επαφή με τον Πατέρα. Δεν ήθελε να είχε καμία επαφή με τον Θεό. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά κόλαση και Παράδεισος. Ούτε ο χώρος είναι, ούτε τα πράσινα λιβάδια, ούτε τα νερά τα οποία κυλούν, ούτε τα πουλάκια που κελαϊδούν. Είναι η σχέση η δική μας με τον Θεό. Ο Θεός είναι παντού. Δεν υπάρχει μέρος, αν υπάρχει χώρος, στον οποίο να μην βρίσκεται. Είναι παντού και πάντα. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Η διαφορά είναι πώς αισθανόμαστε εμείς όταν νιώθουμε την παρουσία του Θεού δίπλα μας. Γιατί όταν νιώθουμε την παρουσία του Θεού δίπλα μας και αυτό που νιώθουμε είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι από Αυτόν, βλέπε εξομολόγηση. Γιατί αισθανόμαστε τύψεις για αυτό που έχουμε κάνει. Όταν αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού και η σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο είναι προβληματική, άρα πάλι απομακρυνόμαστε από την αγάπη του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε πώς πρέπει να είναι η σχέση μας με τους άλλους, αυτόματα η ζωή μας εκείνη τη στιγμή γίνεται κόλαση. Γιατί αποφασίζουμε συνειδητά να διαχωριστούμε από τον Θεό. This period also, it's a period that we prepare ourselves for the upcoming Easter. It's a period of preparation. It's a period where we are called to fast. What does it mean to fast? It means to abstain from some foods. So, for example, during this period for 47 days, we do not eat fish, we do not eat meat, we do not consume dairy products. Why are we doing this? Do you think that God is with the least? And he says, today you have eaten meat, so you go to hell. And the next day you have not eaten meat, so you can go to paradise. No, it's not that. Remember that the first thing that Jesus did after his baptism in Jordan River was to go to the desert and fast for 40 days. And in honor of this fasting, not only in honor, because it has a much deeper meaning, we also do the same thing. In the early Christian years, fasting was not more than a preparation of the people who were under catechism before they became Christians. So it was a tense period of preparation. After the years passed and after the first ecumenical synods, things changed and fasting became something internal and very important in our tradition. Why did it become important? There are many reasons, but fasting is not only a period of preparation, but it's also a period of discipline. So through fasting, we learn slowly and gradually to say no to our wants. No to the things that we think that they are a given to us. Sometimes without even understanding it, because it's not logical to say that, yeah, why should I talk meat? Is it a sin? Is it a sin to eat fish? Is it a sin to consume dairy products? Everything has given and has been offered to us from God. So why should we abstain from this? One explanation that I give you today is the one that I have just said. We learn to know, to say no to our wants, which are easy. So when the time comes, we are going to say also no to things that they are more difficult for us. Remember, when does the fasting begins? Today we celebrate, not we celebrate, we commemorate, we remember the day of that Adam was expelled from paradise. And immediately after this remembrance of the day, we begin with fasting. Why? Because this is a sign that shows to us that this period that we are currently living on earth is the period where we are not in paradise. We are not together with God as it used to be with our four ancestors. We are in a place and we are in a period of our life where we remain away from God. What does that mean? That means that we live a life which is a life under corruption. And we feel this kind of corruption with ourselves. We see our bodies, how they change every day. Look among us, and especially the people who are old. We become older, with gray hair, with white. What does that mean? That's not normal, because when Adam and Eve were in paradise, this did not take place. Also, we live in a place where we have to face with ourselves with sickness, with illness, with things that we don't like. It's every day that we live on this earth, it's a reminder that this is not our permanent place that we are called to live, but that we have gone out of this place and we are in a process of preparation in returning to this place. And this kind of process of preparation also includes fasting. What does fasting mean? I said to learn to say no to our wants. What does it mean to learn to say no to our wants? It means that we learn to take ourselves away from the center and put Jesus in the center. In this sense, we become less important and He becomes more important. Even in things that we do not understand completely with our rational and our logic, but we learn to accept because we believe. And this is why this is called faith and not mathematical equation. I told you before, for God, 1 + 1 doesn't equal 2. It might equal 2, but it might equal 1 million, it might equal 0, it might equal to whatever He wants. And this is what we learn to do. We learn gradually to believe. What does it mean to believe? Not to believe that He exists, but to trust. What does it mean to trust? That we learn to accept that He is our Father, and what He tells us, what He asks us to do, is for our own sake. And this is the very, very important message of today. So now that the fasting begins, do not try to find excuses not to fast. I have people that they come and they say, yes, I have this and I have that, and perhaps it should be better if I fast in the last days. No. We are entering into a stadium and we become athletes. And the beginning of the race is very, very important. And it's not a 100-meter race. It's a marathon, so as our life is. And we start in this way, and by this way we prepare ourselves for the most important event that took place in the history of creation, the resurrection of Jesus. And with the resurrection of Jesus that we celebrate our Easter, in Easter, we also celebrate our own resurrection. So, my beloved brothers and sisters, try to do as much as you can. Try to begin with the way that our church asks us to do. And in the meantime, if you cannot manage, if you fall, doesn't matter. You fell down, get up. Try to continue again. It's like when you run, you fall down. Do you stay down? Of course not. You get up and then you continue your race. This is what happens during this period of the fasting, but also during the period of the life of our life. To make a mistake and to fall down, it's human. To remain down, it's demonic. God bless us all. Είπαμε πάντα σε εξόριξη και εξόριξη διανοίες.